कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा? कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता। होती दीदी तो क्या मजा आता, और हाथ में चम्मच लेकर जाते, रात दिन बस चांद ही खाते, चाहे होता ज्यादा कायदा कायदा आखिर कायदा, अरे कायदा कायदा आखिर कायदा। अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता होता और पेड़ों का रंग लाल लाल, पंछी रहते पानी में वाह, और मच्छी गगन विशाल वाह वाह वाह। दाता तूने किया कमाल, दाता तूने किया कमाल, ऊपर गगन विशाल। अच्छा सोचो, नहीं सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े, और नल खोलो तो कॉफी। दीदी ऐसा क्यों नहीं होता है, जो होता है वो क्यों होता है? कारण फिर वही कायदा कायदा कायदा।